Inselmilkom l-studio sa Campus FM nil-għawkom għal-programmi ħor fil-sensila kif għandmu il-Malti fejn għandar buħra mija jandi il-mistiden residenti ta' din il-sensila, Dr. Charles Briffa. Il-ġimma li għaddit diskutejna il-proza bħala ħtieġa soċjali. Illum se nkomplu nimxu aktar fil-diskussjoni tagħna fejn se nitkellmu dwar proza ħafifa tal-istilisti. L-istil ċar li bih wieħed seta javvanza argument mingħajr tnabbir u tlellix kif ħadmuh De Soldani su Vassalli u l-istil konverzazzjonali intużaw ħafna fis-seklu 19 għax kellhom ħafna mir-ritmi tat-taħdit. L-istil ċar seta jkun ikkontrollatu eleganti imma fl-istess ħin rid ikun bla tlellix żejjed u mlewwen bil-ħeffa idjomatika. L-istil konverzazzjonali kien jimxi ħafif u jolqot il-widna u tnej li huma akkomodaw il-burdati letterari tas-seklu 19 li amalgamhom biex jipproduċi n-narrazzjoni u l-kronaka. Tajjeb, qabel ma nkomplu, ħalli nagħmel referenza għal kelma stilisti. Aħna hawnhekk qed nifhmu biha dawk li kitbu l-Malti fis-seklu 19 biex jirranġaw il-mod ta' kidba bil-Malti. Jiġifieri l-ar jiedu jkunu wisq tqal, għaliex wara kollox l-udjenza tagħhom kienet udjenza ta' ftit skola biex ma ngħix ta' bla skola, sewa. Imma rridu wkoll irresqu l-argument illi dan il-Malti seta' jinkiteb bħala lingwa. Jiġifieri kien għatem dak l-argument. Ftemna aħna qegħdin fis-seklu 19 hawnhekk. Mela dik nota ċkejkna fuq l-istilisti. Il-punt ieħor huwa dak minn dak li qalet Silejn fid-daħla tagħha, il-proza ħafifa titfisser b'żewġ karatteristiċi. L-ewwel huwa stil ikkontrollat u eleganti. Jiġifieri mhuwiex stil imħarbat. Bladdoċ, kif kienu jitkellmu, Però, miegħu, kien hemm ukoll l-istil konverzazzjonali, issa. Allura, li l-ewwel tgħid mhux kif kienu jitkellmu, issa konverzazzjonali, mhix kontradizzjoni, għaliex huma kienu jibbilanċjaw il-ton konverzazzjonali tat-taħdit ma l-istil mirqum. U jħalloħ bħala stil ħafif. Dik hija l-proza ħafifa ta' dawn l-istilisti. Qed ngħidu hekk Silejn minħabba li aħna fil-programmi li għaddew, xoħud minnhom tkellimna fuq l-istil bombastiku tal-predukatur. Dak mhuwiex dan li qed nitkellmu fuq. Ftemna, semmejna wkoll semmejthom inti fid-daħla li għamilt titilu il-De Soldanis u l-Vassalli wkoll u De Soldanis niftakru li tkellimna fuq dialogi. Tiegħu, dawna kollha bdew jaġnu għamla ta' stil biex jinkiteb. Issa, biex inkomplu fuq dan is-suġġett, il-prozaturi li qed nitkellmu fuq, aħna li qed insejħulhom l-istilisti, sewa, wettqu l-amalgamazzjoni tal-istil eleganti mal-ħeffa idjomatika amalgamawa permezz ta' ftit self mir-romanz. U ħafna tħaddim tas-semitiku. Mela, ħalli niqfu daqsxejn hawnhekk ukoll. L-amalgamazzjoni kienet bejn ir-romanz li kien meqjus bħala self barrani, meta kienu jisselfu, narġa' nfakkar li aħna qegħdin fis-seklu 19, u ħafna minnhom il-kittieba kienu jippreferu li iħadmu il-Malti semitiku. U l-Malti semitiku kien meqjus tradizzjonalment bħala l-element nattif. Sewa, mela għaw beda jisir it-taħlit tas-semitiku mal-romanz. Għaw beda il-kitba kważi bdiet minn għaw. Niftehmu ġifieri qabel ma kienx hemm xi tradizzjoni enormi. Però min meta allura nistgħu ngħidu min meta bdiet tinkiteb il-proża. U l-iktar li bdiet tinkiteb kif għadna fis-seklu 18-19, sewa, dan it-taħlit mal-ewwel kien jidher. Aħna wkoll osservajna li anke fil-Kantilena, fis-seklu 15 kien hemm dan l-element ta' taħlit. Issa, Kien hemm ukoll xi stilisti oħrajn li fehmu li taħlit tar-romanz mas-semitiku kien koeżistenza għaqlija li tarrikkexxi l-proża. Jiġifieri kienet xi ħaġa pożittiva din mal-ewwel fehmu. Dawna tinsemmihom dawn l-idea għaliex ara kemm ilhom magħna, illum il-ġurnata jgħidu lek għax inti tissellef minn lingwa oħra qed tkisser il-Malti, mhu veru xejn. Ftemna, fil-fatt meta aħna nisselfu minn lingwa oħra, il-Malti ikun qed jistana. Għaliex huwa l-Malti li jiddomina u jġal il-ġdid joqgħod għar-regoli tiegħu. Dana huwa proċess li mill-inqas fil-kitba, għax aħna fil-kitba qegħdin ngħidu, ilu seħħ dawn l-aħħar 200 sena. U allura inħolqu stili differenti. Hawnhekk ħansemmi tliet stili. L-ewwel nett, l-istil narrattiv li kien essenzjalment imsawwar mill-proża ċara li utilizzat bi sħiħ dialogar u komplet tiżviluppa. U anke tiżviluppa id-dialogar, għax issa id-dialogar beda jidħol fin-narrattiva. U ma dan it-twaħħid, allura, ġveri fin-narrazzjoni, fl-istil narrattiv, daħlu wkoll id-deskrizzjonijiet, u d-deskrizzjonijiet bdew jgħinu in-narrazzjoni. Mela, meta inti qed tikteb storja, tikteb rumanz, għandek l-istil narrattiv, id-dialogar u d-deskrizzjoni, żgur. U dawna bdew jiġu żviluppati. It-tieni stil kien tal-proza tal-kronaka, ġifieri, aħna nistgħu ngħidu, rakkontar storiku. U hawnhekk il-proza tal-kronaka bdiet tuża wkoll proza ċara li tipprova tixbet lill-qarrej b'mod emozjonali, sa minn ftit ieħor sa naraw xi tfisser din. Tixbet lill-qarrej b'mod emozjonali, infakkar daqsxejn illi l-istorja fil-kunċett fit-tradizzjoni Maltija, l-istorja dejjem kellha daqsxejn ta' dinjità, jekk inti taqbad ġrajja storika u tagħmilha f'rumanz, dak kien ikollu prestiġju daqsxejn mhux ħażin fil-mentalità tradizzjonali konservattiva Maltija f'temna. Ġifieri l-istorja kellha dik l-istima. L-istil tal-kronista eventualment żviluppa fir-rakkontar storiku li huwa imsejjes fuq proza diretta li tutilizza strutturi kontrollati b'tiżwieqa ta' elementi konverzazzjonali. Anka minn dan it-tip sa naraw minn hawn ftit ieħor u sa nisimgħu anzi l-silejn taqranna siltiet tagħhom dawn l-affarijiet. Mingħajr il-karattru emozjonali tagħha l-proza tal-kronaka ta' tilbitu għall-istil dokumentarju. Iġifieri, il-kronista dak li kien jikteb il-ġrajiet ta' Malta sewwa beda jdaħħal proza emotiva minn li hija emozzjoni. U fl-istess ħin beda juża stil dokumentarju. Mela ara kemm nitkellmu fuq stili differenti dawn bdew jinħolqu mal-kittieba dawn li aħna qed insejħulhom l-istil prożaturi tas-seklu 19. U mbagħad it-tielet grupp ta' kittieba li komplew jiżviluppaw l-istil kienu it-tradutturi. It-traduzzjonijiet ukoll taw is-sem tagħhom għaliex it-traduzzjoni meta inti tagħmel traduzzjoni tipprova inti tressa toqrob lejn l-istil tal-oriġinal. Allura ħadu x'ħadu, ħafna drabi mit-Taljan sewa, ippruvaw jimitaw ukoll l-istil tiegħu. U dana kompla jarrikkexxi l-istil Malti fil-kitba. Issa ħalli nibdew bl-eżempji, ħalli nisimgħu daqsxejn u mbagħad nitkellmu daqsxejn iktar fuq il-karatteristiċi tagħhom. U sa nieħdu l-ewwel eżempju minn proza tal-kronaka tas-seklu 19 miktuba minn Paolo Bellanti li kiteb dokument aw fuq l-isqof Karwana ħa nisimgħuh jitkellem fuq u dana fis-seklu 19 mela. Kos meta toqgħod taħseb tiġi fija kemm hu minnu dak li jgħidu li ħaġa tkun minn Alla. Issa llum wara li għadda żmien u li s-sema safa, nistgħu ma ngħidux li kien minn Alla għal Maltin li Franġisku Saverju Karwana kien li kien, mhux li kien minn Alla, imma li Alla jaf kieku ma kienx hu x'sar jħassra minn missirijietna mrobbijin taħt il-kavallir ta' San Juan li jgħat li ma kinux dan l-aħħar mill-aħjar nies, iżda dejjem kellhom xi ftit biża' ta' Alla. Il-Maltin sabu ruhom f'ħabla kbira meta Bonaparte ġi Malta u ġib miegħu ħafna Franċiżi li dak iż-żmien kienu ddardru d-dinja bil-qżiżijiet tagħhom. F'erba' tiegħim Malta ħarbtuha u għamluha ta' taħt fuq. Bidlu kollox u gerfxu ras kulħadd. Id-deb u l-fidet li kien hemm ġewwa San Juan u li kienu l-għaxqa tal-insara kollha ġarrewhom u dik il-Knisja għanja u sabiħa neżawha għal kollox. Qalqu xi kunventi, serqu xi knejja soħra u ħaġa wara l-oħra. Malta bdiet timtela u timtela sakemm faret. Fit-2 ta' Settembru tal-1798 waqt li xi Franċiżi qabdu se jneżżaw il-Knisja tal-Karmlu tal-Imdina, ir-rabtin qamu għalihom, qatlu l-kmand tal-Imdina u daqqew in-nafra. U matul dakinhar in-nista Malta qamet xewwiexa ma' kull imkien għall-Franċiżi. Dawn inalqu fl-ibliet u l-ħerba bdiet. Inħossni nitkexkex meta nġib quddiem għajnejja f'liema baħar Malta tagħna kienet daħlet dak il-waqt. Il-Maltin bla flus, bla armi neqsem minn kollox, hija ħasra. Kif ridu jieħduha mal-Franċiżi li kienu mkissrin għall-gwerer u mamrin b'kull ma kien jeħtieġilhom? Kif, kif? Hawnhekk mal-ewwel nindunaw silħin ir-ritmu emozjonali f'din il-biografija ta' Bellanti. Dan ir-ritmu huwa ċarissimu. Qed jipprova għajjem is-simpatija tal-Maltin u jitfaħħa kontra il-Franċiżi. Ġifieri dan ir-ritmu li aħna smajna issa minn din is-silta jiddetermina n-natura stilistika tal-proza tal-kronaka u jidderġiha lejn it-tema ta' dinjità nazzjonali dejjem kif kienu jifhmuha fis-seklu 19. Illum il-ġurnata ma nikbux il-ġrajja storika b'dan il-mod. Bellanti huwa espressiv ħafna u jħaddem l-istil ħieles tal-konverzazzjoni, il-modulazzjoni tal-mistoqsija retorika, il-kontroll dirett ta' esklamazzjoni, it-tul sintattiku u r-repetizzjoni tal-interrogattiva qasira finali. Din il-varjazzjoni strutturali toffri flessibilità ritmika li tliġġem u tikkontrolla il-modija tat-tarif mill-awtur għall-arrej. L-informazzjoni storika hija ippreżentata bil-qawwa imħeġġa ta' argument għad miserikordja għax qed jipprova jqanqal il-ħniena dan, bix-xejra reliġjuża tal-lingwa daħal ħafna l-Alla sewwa hemmhekk u bis-sentimentaliżmu li huwa ovvju sewwa. Ir-ritmu tat-taħdit iqanqal l-interess umana għall-istorja u d-dinjità tagħha. Il-qarrejja li kienu nies ta' ftit skola rridu jkunu involuti emozjonalment. Jiġifieri rridu jpoġġu ħdejn xulxin. Il-fatti u l-emozzjoni ma setgħux jifirduhom dawn, meta inti qed tisma' xi ħaġa fuq il-ġrajja ta' pajjiżek illi effettwat il-politika, x eventwalment vera effettwat imbagħad il-politika storika tagħna sewwa, allura rrid tħallat l-emozzjoni. U qisu dan l-istil huwa wkoll leħen il-poplu li forsi ma kienx jaf jikteb. Dik il-ħaġa. Allura meta jaqraħ qed jara xi ħaġa illi forsi qed iħossa qiegħda f'moħħu. Imma ma kienx kapaċi jesprimiha b'dak il-mod. Allura naħseb li l-kitba f'dan il-kas ta' Bellanti hija wkoll il-ħsieb tal-poplu wkoll. Ekku, qed jirrappreżentah. Imma dana inserta jaf jikteb, kapaċi jikteb u allura qed jisu il-leħen kifet tajt inti dik it-tip ta' mentalità li kienet teżisti. Però fl-istess ħin irid jgħallimhom. Ma jgħallimhom dawn kienu l-affarijiet ta' dik il-ħabta. Illum aħna kieku ngħidu dan qed jipprova jindottrinhom. Però hawnhekk ma kien hemm l-ebda ħsieb ta' indottrinazzjoni għaliex dik kienet il-moda ta' dik il-ħabta. Ġifieri l-emozzjoni hawnhekk hija kompatibbli mad-dehra dinjitusa tal-imodi. U dan isawwa b'dimensjoni nazzjonali fl-istil tal-kronista. Dan il-punt huwa importanti silejn illi l-iskop tiegħu awtur bħal Paolo Bellanti hawnhekk kien illi jifrex id-dimensjoni nazzjonali kemm jista' jkun. Jiġifieri is-sentiment nazzjonali. Tinżix li qegħdin nitkellmu dan miktub fl-aħħar kwart tas-seklu 19 sewa meta is-sentiment ta' l-Ewropa kien favur in-nazzjonaliżmu. U dan kien mod kif permezz tal-ġrajja storika li inti tippreżenta qudiem il-poplu tiegħek tkun tista' trawwem das-sentiment nazzjonali. Tajjeb, ħa nieħdu issa silta oħra anka biex nikkomparawha miegħu. Din id-darba minn Gian Anton Vassallo u Gian Anton Vassallo tagħna Storja ta' Malta, il-ktieb tiegħu Storja ta' Malta huwa miktub fil-fatt qabel ta' dak li tagħna Paolo Bellanti sewwa. Gian Anton Vassallo kiteb Storja ta' Malta fl-1962, jiġifieri hawnhekk qegħdin bejn ħodieħor f'nofs is-seklu 19. Ħa nisimgħu s-silejn. Fit-18 ħareġ biex jikkumbatti fil-posta ta' Kastilja il-Birgu is-Sultan stess, blelmu frasu, bit-tarka u l-lanza. Dik il-posta kienet imedda wisq mit-torok. Is-Sultan ikkumbatta mal-bqija u waqa mejjed friġlejh ġomu burlo. Is-Sultan kien fil-periklu sowa, daru miegħu ħafna kavalleri u Maltin. Wieħed minnhom xteħed quddiemu għarkub tejhu qallu, Sinjur, jekk tispiċċa int, spiċċajna l-kol, erġa' jidħol jaħasra l-belt. Oħrajn għamlu hekk ukoll u s-sultan irtira. Il-battalja damet sa bil-lejl, it-torok ma għamlu xejn. Issa min ma kienx jistenna l-għada ġurnata mistrieħ. X-mistrieħ, l-għada kien kollox aqwa u ikbar. Is-sultan reġa' telaq għall-posta ta' Kastilja. Ikkumbatta feroħ f'siegħu. Dam l-attakk saqaj pix-xemx mitu wisq torok. Baqgħu sejrin hekk ġranet u nerġgħu ngħidu alla kimma Malta dejjem għal xejn. Dawk it-torok kienu mill-aħjar soldati ta' dak iż-żmien u bdew jistħu li fit-tliet xhur ma kellhomx ħila jieħdu Kastell ċkejken, waħdu waħdu f'Ponta ta' Xara. Ngħidu wkoll li r-reliġjon kienet kellha gwerrieri, is-suldati li ġibet kienu tajba u l-Maltin dak iż-żmien kienu imħarġin wisq fl-armi. Ngħidu fl-aħarnet li s-Sultan Valletta bħala gwerrieru politiku m'għandux bżonn it-tifer tagħna. Valletta kien il-bniedem li ħtieġet Malta fi gwerra bħal dik. Sew, hawnhekk għandna kważi l-istess ingredienti li għandna f'tal ieħor. Vassallo ma jixħeġ emozzjoni daqs Bellanti, però f'dan l-istil tiegħu, imma l-istrutturi osra fin-narrattiva kronika tiegħu kultant jgħu b'ritmu li jżomm livell wieħed ta' ton. Biex il-qarrej kollu ċans itjam il-fatti mentalment. Ħa naraw x'numa l-fatti mentalment. Kif smajna l-irsilejn taqra dan il-paragrafu. L-ewwel, is-sultan ikkumbatta mal-bqija. Dan għamilunna ċar, għax u dawn Gian Anton Vassallo fuq dawn il-fatti rrid jikkonċentra. Lieħor Bellanti rrid jikkonċentra fuq l-emozzjoni, fuq is-sentiment. Dan fuq il-fatti. Mela hawnhekk għandna dal-ewwel fatt, is-sultan jiġifieri il-Gran Mastru hawnhekk qegħdin ngħidu, il-Gran Mastru La Valletta, ikkumbatta mal-bqija. It-tieni, waqa' mejjed friġlejh ġomu burlo, issa dan il-fatt, fil-fatt iż-żewġ fatti qed jagħtu wkoll b'mod indirett il-lok biex qajjem l-emozzjoni, s-sentiment tal-Maltin favur il-nazzjonalizmu. It-tielet fatt, is-sultan kien fil-periklu sewwa, hawnhekk jiġifieri għaw teddida f'dan il-fatt. Ma rrid itambru dan il-fatt. U r-raba' fatt li daru miegħu ħafna kavalleri u Maltin. Sewwa, jiġifieri hawnhekk għandek dik l-għaqda, is-sens ta' għaqda. L-informazzjoni taslinna bi strutturi osra u sempliċi li donnom jiżolaw il-fatti. Il-fatti jidħlu f'relazzjoni ma' xurxin u allura aħna narawhom bħala massa ta' informazzjoni. Però jagħtina biċċa biċċa. U inti wara li titlaq minn hawn dawk il-fatti jibqgħu jidwu f'moħħok. Sewa. Issa fuq livell nazzjonali, il-proza kronaka kienet utilitarja, kien hemm bżonna. Kienet utilitarja diġa ħadna għaliex qed jippruvaw jaqdu s-sentiment tal-Maltin, qed jippruvaw wessawh, qed jippruvaw isaħħuh, jinkoraġġuh. Imma l-istil li ħadmet saħħaħ l-għaqda tal-proza bħala għodda letterarja għal-kittib ta' skola. Ġifieri, għalkemm kienet qed tinkiteb l-istorja bi skop, imma fl-istess ħin kienu qegħdin jiżviluppaw l-istil. Affarijiet li huma normali fil-kitba sewwa. Żvilupp importanti ieħor fil-proza kien ir-rappreżentazzjoni tat-taħdid dirett fin-narrattiva. Meta inti qed tirrakkonta qed tiddaħħal it-taħdit de soldanis kien beda billi wara xi karattri f'qadiet dialogistiċi li tkellimna fuqhom sewwa fejn it-taħdit alterna ma' kull parteċipant. Li kien jonqos kien li kittieb jinkorpora it-taħdit dirett fil-qafas narrattiv biex il-ġirajja tidher aktar reali. Jiġifieri hawn nitkellmu aħna fuq jew xi novella jew xi rumanz. It-traduzzjonijiet għenu ħafna f'dan il-każ. Għax flingwi oħra kienu diġa jeżistu rappreżentazzjonijiet ta' taħdit u allura it-traduzzjonijiet offrew xi ideat għal prozatur Malti. Ħanaraw silta, nipprovaw naraw żewġ siltiet ta' traduzzjoni ħalli jumbad nitkellmu fuqhom. Ħanibdew mill-ewwel waħda. L-ewwel waħda hija silta minn Mikel Anton Vassalli it-traduzzjoni tal-Vanġeli. Ħanieħdu silta minn San Mark, mit-traduzzjoni tiegħu ta' San Mark li ġiet ippubblikata fl-1129. Isma' u l-silej. F'dawk il-jien kienu hemm darb'oħra bosta nies anqas kellhom xieklu, imbagħad għajjat lid-dixxipli għalilhom. Inħossni qiegħda tiġini ħniena fuq dawn in-nies, għaliex traqquhom ilhom hawn tliet ijiem jitmelu miegħi bla m'għandhom xieklu, u jekk nibagħthom sajmin fid-djarhom joxew matriq għal xi wħud minnhom ġew mill-bogħod. U ġbuh id-dixxipli tiegħu hawn fl-imwarrab nejn jista' wieħed ixebbaħħom bil-ħobs. Huwa saqsihom kemm ħobs għandkom huma qalu seba. U ġel il-ġemgħa tan-nies li jinżlu fl-art u fil-liħaq is-seba' ħobżiet malli ż-żaħar l-alla qatta u qabad jagħti lid-dixxipli tiegħu biex inewlu u newlu għal quddiem il-ġemgħa tan-nies. Sewa, hawnhekk l-istil ta' Vassalli qed joħroġ naturalment fit-traduzzjoni, imma qed joħroġ xorta l-istil ta' Vassalli qed joħroġ permezz tal-bilanċ biex ngħidu hekk jew taħlita sewa tal-narrazzjoni mal-konverzazzjoni. U hawnhekk għandu bżonnu għaliex għandek nies qegħdin jitħattu. Sewa, l-iskop huwa ta' Vassalli l-iskop huwa komunikattiv. Jiġifieri hawn għandna stil li ja qed jinxteħed fuq il-komunikazzjoni. Sewa, anka fit-taħdit indirett li anka f'ximkien ieħor juża, hawnhekk jużaħ ukoll, ukoll qiegħed biex jaġen fin-narrattiva dak dik l-attenzjoni li wieħed irid jagħti meta qed jirrappreżenta l-mod ta' diskors. Ħanieħdu silt'oħra issa, ħalli naraw. It-taħlit ta' bejn l-istil narrattiv u l-istil konverzazzjonali darba hija traduzzjoni ta' Richard Taylor il-ħajja u l-vinturi ta' Robinson Crusoe ta' York li ħarġet fl-1646. Ħan nismgħu din is-silta. Kulħadd jista' jaħseb fi x'kont ninsab f'dan il-waqt, għax il-biża' tad-darba l-oħra, it-tifkira tal-wedjiet li kont għamilt, l-ħtija li kelli għax insejthom issa ġi kollox quddiemi, ibiċċir li qalbi. Jien ma nafx ngħid x'mewt ħassejt fuqi, iżda l-għar kien għadu ġej. Kienet taqliba hekk ħarxa illi l-baħrin ma kienu qatraw bħala u d-lon kienu jgħidu illi jibżaw illi l-merkeb jinfetaħ fl-ilma. Wasal immela nofs il-lejl u nisma' wieħed jgħid: Infetaħ il-merkeb, lieħor u rajh, għandna erba' tixbar ilma. Kulħadd timid tiegħu għat-tromba għal ir-rajjes u kelli mmur mal-oħrajn nerfa' l-ilma. Iżda kien kollox għal xejn. Għalhekk ir-rajjes ġal jiġbdu tir biex jitolbu għajnuna mill-art, imma jien li ma kontx naf xi jfisser dal-ħoss, ħadd qata' hekk kbira illi qexejt u qajt. U kif kulħadd kien qed jaħseb għall-ġildu, lanqas ħsib li kellhom tiegħi, u għalhekk fejn u qajt b'qajt, u minn fuq kien hemm ma wieħed li tefani b'saqajh u warrabni minn nofs għax ħasibni mejjet, iżda wara xi ħin ġejt fija u qomt. So, dawnet l-istil kif inhu wkoll huwa daqsxejn differenti minn kif nikbu llum. Imma Taylor hawnhekk jaqbad it-taħdit dirett u jaġnu fin-narrattiva u sekwenza kronoloġika tar-rakkont tagħtina moviment ritmiku lineari dejjem mixi. Traduzzjoni hawnhekk tagħtina in-narratur fl-ewwel persuna u dan huwa l-ewwel tentattiv fil-proża Maltija fejn għandna in-narratur fl-ewwel persuna. Huwa il-protagonist tal-ġrajja u jistabilixxi relazzjoni personali mal-arrej, li si pruħu jader l-narratur. Anzi, jassim l-għamnio. Hemm sens qawwi ta' impenn nuqrubija fl-immedjat, imma nifmu li in-narrattiva fl-ewwel persuna għandha perspettiva limitata. In-narrazzjoni fl-ewwel persuna tmexxi l-ħsibijiet tal-qarrej biex iġibhom jaqblu mas-sekwenza tal-ġrajja u l-qarrej iħossu parti mid-dinja tal-protagonist. It-taħdid dirett f'din is-silta jagħti impressjoni ta' bogħod minħabba l-ħeffa ritmika tiegħu. In-narrazzjoni fl-ewwel persuna taf tagħmel ħafna aktar minn hekk. Però hawnhekk aħna se niqfu fuq dan il-punt għaliex biex niżviluppaw in-narrazzjoni fl-ewwel persuna fil-Malti kellu jgħaddi mal-mit sena oħra biex narġgħu ninsibuha. José Orlando liblaħ. Il-bqija in-narrattiva, ġifieri ir-rumanz fl-ewwel persuna ma tantx inħadem mill-komplement tal-istilisti. U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Kif ħadmu l-Malti. Il-ġimgħa d-dieħla se nkomplu nitkellmu aktar dwar dan is-suġġett għalhekk nistednukom biex tkunu magħna bħalhom ġimgħa fl-istess ħin. Slejn Bu Ħaġar flimkien ma' Dr. Charles Briffa, insellmulkom.